Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejdere på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejdere. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag og velkommen til De Sorte Spejdere, det musikalske talkshow, som sender de fleste hverdage her på P3 mellem 14 og 16. I går havde vi fri. Det vil sige, at vi var på det, der hedder udvikling. Og allerede i dag kan jeg afsløre, at den udviklingsproces, vi var igennem her på Spejderne og Spejdernes redaktion... en forbløffende effekt. Normalt. Og det kan jeg da vise for folk, som allerede nu er inde på vores webcam og vælger at høre radio via webcam. Man skal stadig betale licens. Ja, naturligvis. Medielicens. Der kan jeg nu holde manuskriptet op foran kameraet og så sige, hopsan, ja, det var 81 sider. Ja, så siger man, kom. Men det ikke nok det. Med det. Ja, det er jo som det plejer at være. Ja, men så hvad sker viser der, vi den anden op. Hopsan, halvanden side. Ja. Altså A4 side med indhold. Tæt skrevet. Det er sindssygt. Og det er første gang i radio, altså... Det er muligt, der har ligget 4 sider tidligere, men så har det været, fordi printeren har været udu, og så har der været en halv linje på hver side. Det her er simpelthen fænomenalt. Jeg har aldrig set noget lignende. Og kære lytter, hold fast. Jeg har ikke aftalt det her med dig, Anders. Jeg synes måske nu, vi skulle gøre det, at vi allerede tager en programoversigt efter det næste nummer. Jamen, alt i dag er anderledes. Vi har en gæst. Det er ikke engang løgn. På en torsdag. Vi har et helt fyldt program, altså på papiret i hvert fald, ikke? Ja. Jo. Og så skulle man måske være så revolutionær. Ja, det gør vi. At vi tager en programoversigt om lidt. Vi skal nå en ufattelig mængde ting. Også fordi, som sagt, som du lige har nævnt, vi har en gæst. Ja. Og ham kan vi selvfølgelig ikke præsentere, før vi har gennemgået programoversigten. Nemlig. Fordi så kommer han ind, så skal vi sige programoversigt. Ja. Eller, så kommer vedkommende ind. Nu sagde du ham, pis. Pis. Så ved man, det ikke er Inger Støjberg. Jeg tog bussen i morges på arbejde. Og det er fordi, det skal vi prøve en gang imellem. Vi er meget velhavende mennesker. Ja, ud til... Og der er to ting. Først lige... du er meget velhavende. Men nu ikke bitter. Der er der nogen, der har forhandlet løn der, var. Hvad hedder det? Det er sådan, vi sidder her med et blad, der hedder Illustreret Bunker. Ja. Og det er Journalisthøjskolens interne blad, skrevet af journalistpraktikanter. Ja. Til og for og af journalistpraktikanter. Og Thomas Skov, vores journalistpraktikant her på programmet... Som god dreng. Om et par dage kan fejre 2-måneders jubilæum her på programmet. Ja. Der er en feature, der er ligesom et portræt af ham. Opmærksomme lytter, vi husker, at for cirka et par uger siden, så havde Thomas så havde noget kvindfolk i haserne igen. Og den her gang var det så nogen, der under det lidt slet dulte skalkeskjul, at vi skal lave en artikel om dig. Ja. Det, der så kom Love and Behold en artikel ud af, og du sidder med den i hånden, som ingen, man siger. Ingen stress i spejderhytten. Som praktikant på radioprogrammet De Sorte Spejdere er Thomas Skov Gårdsvig ofte direkte i radioen, og han har allerede skrevet sin første autograf. Alligevel er det langt fra stress, der præger hans hverdag i spejderhytten. Og så indledes det så ellers med, hvordan vi havler ham rundt. Det er ikke efter kolimagnyler og aviser og kaffe og sådan nogle ting. Alt det, en praktikant skal. Men Thomas siger følgende, og det er bare for at fortælle, altså selvom man laver et populært radioprogram, så kan man godt tage bussen, og folk tænker, at det er nok noget, de har fundet på. Men her er Thomas, hvad han har sagt om os i det her interview. Åh, fedt, ja. Anders og Anders er begge to meget nede på jorden, og stemningen på redaktionen er rigtig hyggelig og ustresset, fortæller Thomas, da han få minutter efter vender tilbage til studiet med en pakke kodimagnyler, som han er blevet bedt om at hente. Okay. Og jeg plejer desuden kun at hente kaffe til mig selv, tilføjer han. Det er det, der adskiller den loyale medarbejder fra idioten. Jeg tog bussen i morges. Og hvordan var det? Altså, man sidder ved siden af hinanden, ikke? Med folk, man ikke kender. Jo. Men der var 3 skoleklasser med. Og det var jo også ret sjovt. Ikke nogen af dem, der var inkontinente? Nej, det ikke. Ja, det bliver det. Nej, det var det faktisk ikke. Det var bare lige for at lægge en lille gren ud. Men skal vi snakke om den ting? Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg synes, det er synd. Det er ikke synd, det er bare unødvendigt. Ja. Men du sidder i bussen. Hvad koster det nu om dagen? Det koster 20 kroner at køre. 20 kroner? 20 kroner at køre 2 zoner. Ej, det er jo sindssygt. Ej, det er fuldstændig bindegalt. Hvis man så fylder bussen op, så har man tjent flere tusind. Ja, det er, ingen, jeg ved, det er faktisk ikke engang løgn. Og kæft, det må være en overskudsvaret. Nej, men det må gå så pis godt for det offentlige transport i øjeblikket. Jeg elsker offentlig transport. Nå, hvad, så sætter man sig ned, og så skal man sige til hende, den gamle dame, der sidder yderst, at du sidder og rejser dig, fordi jeg skal ikke sidde og, og så peger hun op på det piktogram, hvor der er en gammel dame og en pudelhund og en stok, og så siger han, det er min plads. Prøv at nu skal jeg fortælle dig noget med mig, Frans. Du kører på et buskort, som du ikke engang selv har betalt. Du får folkepension, som du ikke engang selv betaler. Og så får du også rabat på buskortet. Kan du flytte dig fra mit sæde nu? Jamen, jeg skal jo gå sæde tættest på døren. Nej, det skal jeg, for jeg skal bare arbejde. Jeg holder julen i gang. Jamen, jeg betaler også skat en gang. Det er mig, der har betalt en uddannelse. Det tror jeg ikke. Og hvis det er... Så er det unødvendigt. Så flyt dig ikke fra det sæde, så tager jeg det andet. Nej, det er bare blevet mærke i, det var, at udover at man så tjener penge på, at der er, hvad hedder det, passagerer i bussen. Hvilket er en god idé. Så sælger de også busreklamer. Nej. På langsiden af bussen og bagpå. Ja, ja, ja. Og der er der nu, i hvert fald i Københavnsområdet, jeg skal ikke kunne sige, om det er sådan i hele landet, men det tror jeg da næsten. Hvad? De der troldekugler, som folk sætter på armbånd. Hvad det? Det er kugler. Og tossekuglerne fra Vild med Dans, eller hvad hedder det? Ja, X-Factor. De kinesiske armbånds troldekuglers helvede. Troldekugler er noget helt andet, da jeg voksede op i 70'erne, skal jeg lige så sige. Som man siger. Og det er interessant. Det var noget, vi lærte om i rytmik. Nede af spedellen, nede i kælderen nede på værelset. Vi er nede i, hvad hedder det? Nede mellem kedlerne, som man siger. Skal du ned og se? Skal jeg se pedellens troldekugler? Ja, det er lidt gyldne. Ja, det er en lang spisefrikater, så det kan vi godt nå. Jeg skal også raspe mig selv om lidt. Raspe mig selv? Men jeg skal raspe mig selv om lidt med mine troldekugler. Det vilde er bare, at de der troldekugler er blevet så populære, og det burde de aldrig være blevet, for det er grimt. Men det er, at de har simpelthen råd til at køre buslangsider nu og reklamere for det. Og jeg købte en troldekugle. Ja, når man var designer, så tænkte jeg, det er lidt hipt, at der ikke er så mange, der går med. Det fede er, at folk selv skal finde ud af, det findes. Det var før Dyrbær Kern ligesom kom ind og tordnede det marked. Men i nu skal jeg da ellers love for, at så går det da godt i firmaet, og der er buslangsider for troldekugler. Men kan man samle hele seriens troldekugler? Jeg ved det ikke. Er det ikke noget med rottens år? Og, det minder mig om, at vi stadig har en hængende aftale med begge alferne på Bornholm. Det er faktisk rigtigt. Hende skal vi lige ringe til. Ja. Skal vi ikke også spille et stykke musik? Og så tager vi den her programoversigt om et øjeblik. Den her har jeg købt til dig. Jeg tænker på dig, da jeg købte den, og jeg tænker på dig nu, når jeg spiller den. Hvad er det? Det er svensk. Og det er sådan noget hiphop-agtigt. Kommer mere af senere. Velkommen til De Sorte Spejdere, torsdagens udgave. Sådan. Hvad er værre end at sidde i en bus ved siden af en gammel dame på et gammelt damesæde, og hun har troldekugler på armen? Eller at ens internet ikke virker? Hvad er værst? Internet, der ikke virker. Ja, og det er den situation, vi er ude i nu. Ja, undtagen os, der har valgt at have det, der hedder en aftale med 3. Ja. Det er Hongkong-internettet, det kører stadig. Ja, men Hongkong-nettet holder 100. Hvis du skal have noget på internet, min ven, så skal du bare spørge. Så sætter jeg lige det lidt i gang herovre. Tryller med tasterne. Kan du ikke gå på Berlingske Tidende på et tidspunkt? Det er ikke noget. Kjell Haik er sur. Er Kjell Haik sur? Ja. Mine damer og herrer, du skal holde fast nu. Og, nej, nu kan du stærke. Du behøver ikke at sende os en sms og sige, det var lige godt satens, at det var så tidligt, at der kommer en programoversigt. Men det gør der. I dag i programmet har vi besøg af ingen ringere end... Reimer Bo Christensen. I anledning af det nye storshow, Reimers. Som har premiere i morgen på DR1. Ja. Det var det. Ej, der er meget mere. Det var gas. Ja. Så er der... Så festligholder vi jo Katrine Winkelholm, vores bestyrelsesmedlems krav om mere danstop ved det at spille. Sige, Danmarks Radio har en bestyrelse, der er politisk udpeget. Ja, så er nogen, der er udpeget af noget distriktspsykiatri. Og det er Katrine Winkelholm, en af dem. Yeah. Og det er sådan, at hun... sidder i bestyrelsen. Jeg ved ikke engang, ja. Hun sidder bare og roer, ikke? Jo, men hun nu synes, der er for lidt dansk top i Danmarks Radio. Og jeg vil sige, det er et standpunkt, Ole Hyltoft indtog for 2-3 år siden. Flot at komme efter ham. Han gjorde det jo på den måde, at så gjorde vi det dengang, så gør vi det naturligvis også i dag. Og det interessante er, at Katrine Winkelholm kunne være din datter. Så ung er hun. Ja, hun er. Men alligevel har hun en identitær. Hun kunne være din søster. Ja, det er ikke engang løgn. Så det er hun da heldigvis ikke. Være født over i Jylland. Ja, men Katrine Winkelholm, vi har været så snedige, at vi har fået adgang til hendes CD-samling. Ja. Eller det er LP-plader. Ja, eller det er det jo så. Men, eller kassettebånd fra tankstationer købt i... Op og ned langs højderyggen, som man siger. Ja, tak. Og vi har numre fra hendes kassettebåndssamling i programmet. Og vi gør det af to årsager. Vi gør det for Tækkes bestyrelsen, fordi hvis vi ikke er i Kridthus bestyrelsen, så er der ikke noget radioprogram. Og vi gør det, fordi at dans og musik er rigtig godt. Ja. Så er der lidt lydindslag i programmet i dag. Blandt andet så har en sød lytter, der hedder John Brocky Kjærhul, sendt os et, en reklame. Og det har altså haft allerede et enormt en indflydelse på hele redaktionen. Amagerbankens nye pige, Bonnie, som gør reklame. Anders, nu har du ikke hørt hende, fordi, fordi du mødte ind først efter 8 i dag. Ja. Men os, der sidder og hørt hende hele morgenen, det er meget, meget svært ikke at blive meget glad. Lad mig sige på den måde. Når du hører Bonnie, så får du konto. Jeg har konto i Amagerbanken nu. Allerede? Ja, ja. Alle, og det har Thomas i den grad også, men han kan har så meget andet i Amagerbanken. Det skal vi ikke komme ind på, men altså bare, det virker ret overvældende. Kan man få Visa elektronkort med sit eget billede på dig? Nej, det er bedre end det. Men, Maestro-kort. Bonnie har inviteret på hjemmesiden til... Nej, men det, vi går i gang med indslaget. Okay. Det er fint. Det er bare, jeg har lavet allerede noget. Okay. Ja. Det er fint. TV Syd har 25 års jubilæum. Der er et godt klip. Og vi har et segment, der hedder Forsvundne Danskere. Det er et nyt Hvordan segment. Hvordan kan TV Syd have 25 års jubilæum, når TV 2 har... Jamen, det var, fordi TV Syd startede jo oprindeligt som en DR-region. Kan du ikke huske det? Det er rigtigt. Og så, blev de skilt fra til TV2, da TV2 blev født der for 20 år siden. Så der får I. I må godt blive, men så skal I altså også have TV Syd. Så skal I se en brunch og se, der sket. Ah, ja. Lækkert. Det er en god aftale. Ja, det er. Så er der et nyt segment, der hedder Forsvundne Danskere. Så skal vi forbi P1 Danmark, P1 Dagens Debat, ja. I P1 Morgen i morges, hvor Inger Støjberg... Og det med træk. Tryk på støj. Ja tak. Hun var i... programmet. Ej, men prøv at det stopper jo aldrig. Jamen, det er også, fordi der er mere nu. Og så er der Sandhedens Spejder-time, et segment, som i al beskedenhed jeg har skabt på baggrund af det dejlige succesprogram Sandhedens Time med storverden Lars Hjortshøj. Anders, du skal i løgndetektoren. Du har chance for at vinde 500.000 i dag. Så skal vi forbi Hovedbanegården og Godmorgen Danmark, hvor Ole og Line taler om en gris. Vi skal genintroducere Nam Nam øjeblikket. Det var et, vi prøvede her for et par uger siden. Så skal vi spille tillidsbingo. Og så skal vi huske at sige det om Oasis. Ja, og det kan vi så godt sige med det samme. Meningen var jo i dag, at vi skulle udlodde 2 billetter til en Oasis-koncert på tirsdag eller på mandag i Køln. Ja. Problemet er bare, at Oasis har aflyst den koncert, og i øvrigt også aflyst alle deres engelske koncerter. Og det er jo ham, Tossen. Noel Gallagher blev skubbet af scenen. Skubbet, ja. Han faldt, ikke? Han faldt. Der kom set videoen? Fordi det ser ikke særlig skubbet ud. Nej, naturligvis ikke. Der er en tosse, der løber ind og skubber ham ned i en monitorhøjtaler. Naturligvis. Tre ribben. Jeg vil sige, min mor, hun brækkede engang 4 ribben, og hun arbejdede 3 uger bagefter, uden at skulle... Hun aflyste ikke nogen koncertturné, men det er forskellen, altså. Det er jo den tid, det er de unge mennesker. Jeg har brækket 3 ribben, jeg aflyser en koncertturné. Det er tid, vi lever i, du. Det er ikke helt, som det har været. Nå. Nu skal vi have vores gæst ind, Anders. Reimer Bo Christensen til receptionen, hvor der ventes. Det er med hund. Reimer Bo er vært på et nyt talkshow, der starter i morgen aften her på DR1. Han er vores gode venner på programmet, og han er på vej ind om lidt, og han har i øvrigt ønsket Sigur Rós. Sigur Rós og det første nummer fra deres seneste plade, der hedder, nummeret hedder Gobbly de Gok. Gobbly de Gok. Hvad betyder det? Det betyder, at det skal nok gå, hvis bare vi alle sammen hjælper hinanden. Ja, tak. Det var en meget smuk omslag til pladen, hvor vi løber nøgen over motorvejen. Har du set det? Nej. Altså, i orkestret. Nå, ja. Men det var bare fint, fordi de havde haft en meget, meget fin coverdesigner til at designe i over et halvt år på det cover. Og så det, han var kommet. Nej. Så havde de et billede selv. Hvor de bare løber nøgen over en motorvej. Svær skal det heller være. Det var lidt irriterende for ham, det er designer. Artifarti, boy. Men han får sgu nok sin løn alligevel. Der sidder med CAD-scanneren. CAD-scanner. Kan du huske CAD? CAD? Jo. Ja. Som alle ingeniørerne brugte, når de skulle tegne bro og sådan noget. Ja. Det var jo 3D, det første 3D-program nogensinde. Må jeg godt sige noget, som er noget ros til Vejdirektoratet? Ja. På Fyn, når man kører om aftenen, så har de sat lys, grønt lys på 2 broer lige før Nyborg. Og det er simpelthen så pænt. Og så tænker jeg, ej, det er ligesom dengang, du ved, med Storvælsbroen til jul, så er juletræet oppe i toppen. Det synes jeg sådan er overskud. Og så tænker man, at vi bor i et civiliseret land, når man har plads. Nu har de skulle sat lys på 2 broer. Det er rigtig, rigtig pænt, og det er der ingen grund til. Så kom de godt nok med sådan noget, det er på grund af sikkerheden og sådan noget, men det lurer mig, om ikke de gør det, er bare fordi de synes, det er pænt. Det er også sjovt, at man engang har bygget nogle broer, der kun var 3,7 meter høje, når man vidste, at alle lastbiler de er 4 meter høje. Det er på Fyn, Anders, der er folk ikke så høje. I morgen aften på DR1, efter Talent og efter nyhederne, der er der premiere på et talkshow, som hedder Reimers, og det er dig, Reimer Bo, der har været på det. Det er rigtigt. Velkommen, Reimer. Mange tak. Tak fordi du ville komme. Jamen, tak for invitationen. Ja, det var det så lidt. Eller det vil sige, det var så sådan set dig, der skrev. Ja, lidt op. Ah, nej, jeg siger, jeg bør da næsten lidt... komme ind i jeres program, og så sagde vi, Reimer, du er altid velkommen. Men Reimer, jeg bliver altid en lille smule bekymret, når du henvender dig, fordi så er det enten er det rigtig gode nyheder, eller også er det, fordi landet stander i våde. Ja. Og jeg håber lidt, at det er gode nyheder, men bare finanskrise og alt det der, nu er internettet nede og sådan noget, så... Ja. Man behøver ikke være på nettet for at se vores program i morgen. Men det er en fordel at være på nettet, hvis man vil ind og se det. Okay. Faktisk. Ja. Fordi vi er det første tv-program, der har billeder af hele vores publikum. 135 mennesker. Og I er ikke kommet ind, kan jeg se. Det er mine Facebook-venner. Nå. Ja. Som har med det samme revet billetterne væk. Man og venlige. Ja. Jamen, jeg ved godt, hvad du prøver på, Reimer. Du prøver selvfølgelig på. Se mig. Jeg har kun 250 venner. Jeg vil godt op at have de der 5.000. Ligesom, så laver vi et fjernsynsprogram. Ja, tak. Så skal man da være din ven for at komme ind. Men hvor mange venner har du? På Facebook? Ja. Jamen, det er et par tusind, et eller andet. Ja. Det er meget. Ja, før vi begynder at sende. Nej, men man skal jo ikke være... Det er jo ikke det. Nej. Vi synes sådan noget viral markedsføring, ligesom Anders Fogh, det vil vi også gerne gøre. Kunne du finde på at løbe en dag med alle dine Facebook-venner? Nej, jeg kunne finde på at cykle med dem. Cykle med dem? Ja. Du cykler? Ja, 200 km, så vil vi se, hvor mange der er med til sidst. Det er ikke også værd. Nej, så skal jeg lige slet venskabet. Reimer, sidst du var man i vores... Man kan også få begrænset venskab. Ja, lige. Det vil kun være halv ven med Reimer Bo. Sidst du var herinde i vores program, der var det i forbindelse med, at du stoppede her i Danmarks Radio. Ja. Ja. Og vi sagde jo, hvem er det nu, den dag sirenen lyder, og går indenfor og lytter til Danmarks Radio? Hvem? Ja. Da du stoppede. Derfor kan jeg også berolige jer og sige, at der var allerede dengang lavet en aftale om, at dronningens nytårstale i år, den er jeg med til at transmittere. De der situationer, hvor landet ligesom er samlet og kører det til tiden, og er det et godt tema, og så videre. Jamen, det er jo sejlet. Så... Siden dig og Paula stoppet, så er det jo kraftedet med sejlet. Det sejler jo selv. Er det ikke strømmen? Altså, der simpelthen bare løber en anden vej nu? Nej, men så må man da... På news kan de da finde ud af bare holde lidt fast i det. Ja, og altså, vi sætter topnyheden først, og sådan noget. Her, og den sjove lige før vejret. Ja, det er virkelig ked af. Reimer, har du stadig en Hyundai? Ja, det har jeg. Og det er jeg så glad for den. Faktisk... Men det er Santa Fe'en, ikke? Jo, det er det. Det er en firehjulstrækker, som ikke rigtig har firehjulstrækker. Nej, netop. Det er en bæredygtig bil, der ikke har firehjulstrækker. Den ligner en firehjulstrækker. Den er ikke på diesel med partikelforurening, ligesom Anders Lund Madsen. Den er på benzin. Jeg kører kun benzin. Økologisk benzin, godt blandet op med noget et eller andet biogas. Og så bruger den næsten ikke noget. Og du kører jo jeg cykler bare. Og så er det en designmæssig perle. Ja, det er det. Nej. Hvis du ser den bagfra, det er som at se en... Det er svært helt at beskrive med ord. Det er fandme flot. Santa Fe'en er sgu ikke... Nej, det er den ikke. Der er ikke en bil for blærerøve. Det er sådan en bil, I har. Det er designmæssige perler. Lad ham, der lavede Sigurose omslaget, og det kunne ikke bruges alligevel. Det er motorvej uden tøj på. Det er en bil, der kan køre ikke mere end det. Køre er så stort et ord, men den holder flot. Nu har vi været, i sidste uge sendte vi fra et automobilforhandler, Aalborg Autocenter, fra en Hyundai-forhandler. Ja. Og der så vi jo flåden af køretøjer, som Hyundai-forhandler. Hele paletten. Ja. Det er sægt med grimt. Ja, det er det. Jeg er ked af det, Reimer. Ja. Det er så grimt. Jeg har ikke købt den for at blive pænere. Jeg skal fra et sted til et andet. Det gode var sidst, du var her, det var også, at du fortalte, at, det var jeg nemlig glad for. Det er også derfor, vi gerne have dig igen. Det var jo, at... du fik sagt, at Jalfrid Mikkelsen også ejer en Hyundai, og det ved vi, det er han ikke typen, der rigtig synes, er noget, folk skulle vide. Nej. Nej, jeg skrev også i en presmeddelelse til, at Jes Storfan kører i en gammel Camry, ikke? Ja, som Toyota. Lige netop. Men det var løgn. Det var simpelthen noget markedsføring. Det vil jeg godt se undskyld for, at I hoppede med på den. Det er jo synd for Jes. Jamen, han har haft stil nok ikke at nævne det, fordi vi talte jo med ham i fredags. Ja, Der var han ikke inde på det. I var over på... Jeg synes, I var inde og hjælpe dem rigtig godt. De er jo hårdt trængt. Jeg har indtryk af, at de var glade for. Ja, jeg synes også, det var rigtig godt. Johans Langkilde, jeg har ikke hørt ham friere. Nej, han var meget fri. Han var måske også lige lidt. Han sprang altså ud af skabet. Nej, det må man sige. Nu skal vi spille noget musik. Og det er et andet nummer, som du også godt kan lide. Ja. Det første, jeg har bedt om... Det var Sigur Rós. Nej, det har jeg ikke bedt om. Og min søn, som sidder og hører af det her, han ville gøre mig arveløs, hvis han fik at vide, at jeg havde ønsket det, for han havde det. Nej, du skal forhåbentlig ikke arve din søn. Nej, det vil jeg også sige. Det kan da gå hen og blive nødvendigt efter den her medvirkning. Men Reimer, så Coldplay kan du da godt lide. Ja, det kan jeg rigtig godt. Nej, det er fordi... Men vi skal ikke nævne det, han først sagde. Det er der ikke. Nej, du vil bare gerne høre... Nå, det også fordi... Maybelline, en hofteholder. Ja, den er god. Så sagde vi, den er ikke god, Reimer. Jo, den er rigtig god. Det er heller ikke en designmæssig perle. Det er det altså. Det er lidt Santa Fe inden for musik. Ja, det er det faktisk. Bringer en fra et sted til et andet, men kan man lige være der. Ja, hør nu her. Det er et dejligt nummer. Coldplay og Viva La Vida. Reimer Bo. I morgen aften klokken 21.50, korrekt? 21.45. Ja. Så er der lige trailer og alt det der for talent i næste uge. Ja. Og så bliver det så nok 21.50, ikke? Nej. 45. Ej, den bliver... Okay, hvis du er med for 50... Den bliver 47, det gør. Jeg holder den lidt. Du er med for 50. Tak, godt. Det er direkte. Ja. Det er et talkshow, der hedder Reimers. Ja. Og jeg har læst mig frem til, at det er inspireret af Parkinson, blandt andet. Den engelske talkshow-vært. Ja, han er dygtig. Og også er lidt Letterman. Også ham, ja. Han er også dygtig. Hvor Michael Meyerheim henne i det her? Han er ikke med i det her overhovedet. Nej, men han var den første egentlige, som, hvad kan man sige, tog den overordnede udlandske talkshow-idé til sig at lave. Der tog jeg en studietur her i vinter, hvor jeg var medvirkende i Michael Meyerheim show. Nå. Og ligesom også kunne se på hele garnituren, logistikken. Og så tænkte jeg, der er fem ting her. Det, sådan skal vores ikke være. Fordi det var for dårligt, simpelthen? Nej. Bare adskilte. Adskilt. Men vidste Michael Meyerheim, at du også var der for at snuse? Ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Han troede, jeg kom på grund af smiger. men det var ren industrispionage, og det mener jeg, er noget, Danmarks Radio har været alt for langsom til. Alt. Det var ikke det. Ligesom I tager over og sender fra TV2. Ah, virkelig god idé. Nabutikken her i DR-byen, der kan du købe en kuglepind med kamera i. Det er ikke engang løgn. Det er det helt nye. Det er den nye kuglepind. Altså, i gamle dage tog Jørgen Mylius til England, så det fjernsyn, kom hjem, og så havde vi et nyt koncept. Ja. Vi har ikke noget koncept, vil jeg sige. Vi er på den måde meget ligesom de sorte spejdere. Hvis man skriver de sorte spejdere ud som programidé, det vil blive meget, meget så vil der jo ikke nogen, der vil sende det. Næppe. Det vil jo lyde. To mænd, uforberedte. Godt nok i dag. Hvad I har manuskript på tre sider? Jamen, vi har ikke læst det. Det er jo længere end mit. Er I klar over? Vi kører program uden manuskript. Det gør vi jo en dyd af. Ja, I har halvanden side. Men hvis man skriver sådan et koncept, vil det program aldrig, og I sender i den bedste sendetid. Der er ikke nogen radioprogram overhovedet, der nogensinde har haft så mange 3x34 chauffører lyttere, som I har. Altså, I rammer ind i kernen af det mobile Danmark. Tak. Og på samme måde er det med vores. Vi skrev et koncept, altså et såkaldt koncept, efter et halvt år. Og der var vi i fuld gang. Havde I været på sådan en hyggetur? Ikke på noget som helst. Nå. Og hvad stod? Altså, ja, det ved jeg ikke også. Der er gæster i programmet, ikke? Ja, det er der. Og de er lined op på forhånd, ikke? Ja, det er det. Okay. Det går der ud fra, det, jeg har sagt. Ja. Og Reimer, hvem er gæster i morgen? Det er Pernille Rosendahl fra The Storm. Nogen kender hende måske. Swan Lee. Ja. Fantastisk sanger. Ja. Stærk personlighed. Søren Pilmark. Ja. Og Mette Fugl. Sådan der. Ja. Mm-hmm. Og hvad skal du snakke med dem om? Ja. Tale dem om. Ja, det, vi er ikke så old school der. Jeg skal snakke med dem om. Jamen, det er jo forskellige... I vil opleve en side, en dramatisk, skarp, maskulin side af Pernille Rosendahl, som I overhovedet ikke forestiller jer kunne være sådan en lille... Skal hun bryde? Jeg kan ikke sige mere. Det er et live-program. Folk vil jo simpelthen spænde ben, hvis de viser, hvad der var. Nej, vi er gang i. Jamen, det er da helt vildt. Der er gang ind. Ja. Og hvad så? Mette Fugl vil komme også ind under huden. Finde ud af, hvad... Skal Mette Fugl ind under huden? Ja, det var måske lidt dårligt formuleret. Søren Pilmark. Ja. Det er jo... Og Pilmark, spændende. Ja. Men Reimer, der er tre gæster, ja. Og så sidder de i hver deres stol. Ja. Den første gæst, der kommer ind, er det ligesom hovedgæsten? Nej. Anden gæst, hovedgæsten? Nej. Tredje? Nej. Men der er jo ikke lige meget tid til at snakke med tre. Jo, det er der. Meget tæt på. Så det program kommer til at vare 3 timer? Nej. Og til at vare 30 minutter, ikke? Det er 40. 40. Ja. 3 gange 10 plus det løse. Det er jo første gang i DR's historie, så på DR1 er der et program, der får lov til at vare 40 minutter. Ja, det er jo TV2-tid. TV2-programmer var 40 minutter. De har siddet på 40 minutter. De har siddet 28 eller 59 minutter. Ja. Eller, det må jo have været en hård forhandling. Hvordan skete det? Jamen, de spurgte, vil I have en halv time eller en time? Så sagde jeg 40. Hvorfor det? Fordi de fleste programmer, jeg har lavet, de var 40 minutter. Samtaleprogrammer, debatprogrammer. Jeg har sådan et indre ur, der siger, nå, så er vi også ved at være færdige. Så er der gået lige nøjagtigt 38.30. Og det kan du også bede spids på at stille Omega Speedmasteren efter. Ja, ja. Det er faktisk rigtigt. Hvad er din største frygt? Jamen, jeg har ikke nogen frygt. Altså, det kan godt være, det er, fordi jeg er naiv, uoplyst og alt muligt andet. Jeg har ikke nogen frygt. Det har jeg ikke. Jeg glæder mig utrolig meget. Og det er jo den fordel, der er ved live-programmer. Man har ikke set det. Man ser det først, når man laver det, ikke? Altså, det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg har ikke noget, jeg frygter. Reimer, hvordan starter programmet? Er det med en monolog? Ja. Det starter med en dansescene. Og du danser? Yes. Hvorfor sådan? Med hvem? Det er med mig selv. Nå. Og det er jo kan I faktisk gå ind og se ind på YouTube. Vi har jo lavet ja, det har vi. Vi har faked, at man har brugt koderne, og den har ligget ude i et par uger, og der er mange, der har set. Der er ikke nogen finsk referencer, vel? Vent det på ugen. Nej. Så det starter med. Derefter kommer der nok noget, der kunne minde om en monolog, fordi det er en klassisk genre. Ja, men jeg vil sige, den er du nok nappet fra Søren fra Café Hak, for jeg kan da huske, da han i sin tid lavede fjernsyn, der startede han med en monolog. Ja. Anders, husker du ikke det? Jo. Jeg kan ikke huske programmet. Men den monolog, som han holdt gang efter gang, den, det er ikke den, jeg holder. Ja, problemet er også, at derfra, hvor han sendte det, var caféen til sidst, havde ikke råd til, at Søren Dahl fra Café Hak, han skulle have den her monolog, for han skulle have 175.000 hver evig eneste gang, han skulle. Men Anders, sige den her nu når vi taler Café Hak og Søren Hak, kan du så lige genopfriske, hvordan er det egentlig, man downloader til en podcast? Jamen, det kan du lige høre her. Vores program i filmen Søren Dahl, kan du tage med ned som en podcast. Og hvordan er det, du skal måske lige høre? Er det jeg har da podcast i jeres program mange gange. Ja, men måske har du gjort det helt forkert. Prøv lige at høre, hvad Søren Dahl tidligere har sagt. Det koster os 175.000 at spille. Vi spiller det derfor kun én gang. Og så skal I også huske, at I kan benytte jer muligheden for podcaste programmet. Jeg tror, der er for få, der helt er klar over, hvad det vil sige, men det indebærer jo altså, at I kan tage programmet ned på en CD, og så kan I have dem for altid, og så kan I jo høre programmet lige, når I har lyst. Når du rammer rundt med din CD-mane i bæltet. Rejsegrammofonen. Velkommen til Rejsegrammofonen. Reimer, hvem er ellers gæster i det program der? Jamen, der er en stjernerække. Der er en stjernerække, og der kan jeg løfte så lille et slør. Ja. Jamen, Jesdorf Petersen er med, ved jeg. Yes. Ja. Dorf. Petersen. Og Anders Lund Madsen er faktisk med her. Vi har en aftale den 3. oktober. Program nummer 2, som Anders sagde, jeg er nødig den første mand, der springer ud i sneen. Når nogle andre springer ud, så kommer jeg, når vi ser, om isen bærer. Når Pernille Rosendal ligger nede, så springer jeg. Ja. Og så er vi jo ikke, det ligger jo ikke fast. Men Anders, det er ikke, nu skal det jo ikke. Vi kunne jo godt have en rødhåret radiovært i ærmet, som vi først ville spille ud senere. Okay. Kunne vi godt. Ja. Det vil da være. Og det kan også være en prisvindende rødhåret radiovært. I så fald, så vil det da sikkert være en god idé. Ja, det tror jeg. Det tror jeg kunne blive et godt program, i så fald. Ja, skulle det lade sig? Jeg kan godt den fredag. Så kan godt den fredag, det er godt. Jeg skal ikke noget nogen fredag. For jeg arbejder jo sammen. Altid. En af mine kolleger på redaktionen, han aner ikke, hvem kanonkongen er. Nej. Så jeg tror ikke nævne dit navn, fordi hvis han nu heller ikke vidste, hvem du var. Ej, men det tror jeg ikke, du skal regne med, at han ikke gør. Nej, netop. Der er en forskel. Ja. Jamen, det er jo. Som natterdag, som morgen og eftermiddag. Ja. Reimer, du har jo engang vundet priser, ikke? Jo. Du vandt jo en tv-pris. Ja. Sidst for dit valgprogram, ikke? For partilederrunden. Partilederrunden. Og hvordan var det at vinde pris? Jamen, det var da stort. Altså, jeg synes da, det var stort på den måde, at man forventer der ikke, at et sådan i og for sig traditionelt rutineagtigt program, som en partilederrunde, at man kan få en pris for det. Det synes jeg da. Det er da næsten som at få en pris for at smøre madpakker. Det synes jeg. Det var jeg stolt af. Og stolt af på det holdsvejen, som havde knoklet med det. Det var også nogle gode programmer, men det har vi rost dig for. Tak. Det var en fantastisk program. Det slutter vi. Reimer, du er jo ikke fuldtidsansat i Danmarks Radio mere. Det er jo det, der hedder freelance-ansat. Ja. Eller, det vil sige, det er dit firma, der nu laver det her talkshow. Det er ligegyldigt. Men det er bare fordi, i det er i øjeblikket er der ret stor ballade. Ja. Fordi at i bestyrelsen, der sidder der en ung kvinde, født i 75, Katrine Winkelholm hedder hun. Hun er udpeget af nogle partier, og hun skal så sidde og varetage Danmarks Radios interesser. Ja. Skal sidde og varetage befolkningens interesser. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja, og Danmarks Radios, når man er i bestyrelsen, skal man varetage virksomhedens interesser. Udadtil. Ja, det skulle de jo huske i Roskilde Bank. Det vil jeg bare sige. Det skulle de jo huske, det var virksomhedens interesser, de satte ind for at varetage. Den forsvandt lidt i noget. Men det er måske også ingen sammenligning. Det er måske DR's bestyrelses Roskilde Bank, vi sidder med her. Det skal jeg da ikke kunne sige. Men i det her tilfælde må jeg sige, at Katrine er jo befolkningsadvokat her i særlig grad af Kjeld Haik, ikke? Det er sådan, at Kjeld Haik på et tidspunkt i Berlingske Tidende siger, at der er for lidt dansktopmusik i en kronik, mener jeg, skriver. Og det har han jo lov til at sige. Og det er han principielt sagde helt præcist, det har jeg her. Respect the cock. Og så derefter, så svarer DR igen, da Kjeld han har sagt, der er for lidt dansktopmusik, så DR's musikchef på området siger, her, vi spiller rigeligt med dansktopmusik, vi spiller blandt andet Souvenirs og nogle andre bands, og så er der en, der har været med, Sweethearts, flot, som så siger, jeg er ikke dansktop. I skal ikke komme og sige, jeg er dansktop, selvom I spiller mig. Jeg er glad for, at I spiller mig, men I skal ikke sige, jeg er dansktop. Og så bliver Kjeld endnu mere sur, og så siger Katrine Winkelholm, nu er det nok. Det går simpelthen ikke. Nu må jeg, på trods af, at der er en 24-timers dansktop-kanal, udbudt af Danmarks Radio, bliver jeg nødt til at tage affære nu. Ja, fordi nu skal der noget mere. Og til næste bestyrelsesmøde i 2013, der vil hun så tage det op, at der skal være mere DR, eller mere dansktop i fladen, da vi er hele Danmarks Radio- og fjernsynskanal. Og vi synes ikke, der er grund til at vente. Nej, vi har gjort det, at vi har været i Katrine Wengelholms private samling af det musik, hun hører. Det er smart. Ja, det er rigtig smart. Relativt det er fordi hun er så ofte på arbejde. Og derfor så spiller vi nu det første nummer, som er rent dansktop, og det er et nummer, som jeg personligt holder meget af. Bemærk teksten, kære lytter, i det her nummer. I Bjarne Liller og 0059. Ja, tak. En af fordelene ved dansktop musik som sådan, det er, at numrene er meget, meget korte. Og det her nummer stopper nu, Henning. Ja, det fader. Henning var stille. Ja, det fader det ud. Der fader det. Tak til Bjarne. To mere, og tak til Katrine Wengelholm for deres bestyrelse, for at vi kan få lov til at spille det musik, hun godt vil have tilbage. Det er jo hyggeligt, at når man spiller det her nummer baglæns, så er der nogle helt andre budskaber, der kommer ud. Det tror jeg ikke, Wengelholm helt er klar om. Det vil vi gøre i morgen. Så skal man ringe 112, det er jo det, han siger. Ja. Eller 114. Hele tiden. Du er ikke bange. Du er ikke nervøs. Det er direkte. Ja. Det er i morgen. Ja. Er der slet ingen skyer i horisonten? Nej, ikke. Det synes jeg ikke, der er. Altså, det synes jeg ikke. Selvfølgelig er jeg tændt og spændt. Og selvfølgelig vil det også være sådan, at alle barduner på teltet, de vil være strammet godt op i morgen. Og, altså, det er som klart. Som man siger. Ja, det er jeg jo vandrer. Jeg er jo fjeldvandrer, så derfor bruger jeg sådan billeder. Jeg tænker ikke fjeldmetafor, det var ikke... Vi er alle ryber. Det var ikke... Ja, godt sagt. Godt sagt. Anders, du er en lemming. Nej, men jeg ser ikke... Jeg ser ikke har du fået noget? Er der pres ovenfra? Overhovedet ikke. Der er meget... Der må være nogen et eller andet sted i DR's bestyrelse. En ude i en eller anden kulisse, der står en eller anden med et stort bræt. Nej, det gør der ikke. Jeg tror, hvis det er talentløst, det vi laver, og hvis det... Nej, det er det, der sender for klokken 8. hvis det går virkelig dårligt, og så videre, så tror jeg ikke, vi overlever, men der ligger ikke på den måde. Hvor mange programmer skal I lave, Heimer? I skal lave til og med jul, eller 12 programmer nu? 8? 10 nu. 10 modtaget? Og 10 i foråret. Nå, og de er allerede købt og betalt? Ja. Og det er jo fantastisk. Ej, de er ikke betalt, men altså... De er pengene er... Tjek er på vej. Det, du skal gøre, Ramme, de sender en ny tjek, og så skal du rive den tjek, der er på vej, i stykker, når den kommer. Fordi det, så... det, jeg har sagt, det der PayPal, det bruger vi, og det er pissegodt. Og ved du hvad, pengene er på vej, Ramme. Ja, men det er, der er tit, der går noget med bank, det er noget med Schweiz's tid og sådan noget. Der må være sket et eller andet her. Den har vi ikke oplevet før. Nej, der var nettet også nede den dag. Har I problemer? Nej. Gud forbyde det. Jeg er også freelancer, jeg har stadig ikke set lønnen, men tallene er fine. Anders mangler der ikke noget øjeblikket. Lad os da bare sige det på den måde. Så kan jeg da ikke komme ind nærmere. Det tror jeg da faktisk. Reimer, inden du går, så skal vi lige nå et klip fra i morges på B1. Ja, det er vigtigt. Det er sådan, at Inger Støjberg, som jo er politisk ordfører for Venstre... Ja, hende hørte jeg faktisk i P1 morgen. Og en af vores, vi elsker hende her på programmet. Hun er på telefon, er det ikke rigtigt? Fra Aalborg Lufthavn. Inger Støjberg var i morges i dagens debat i P1 morgen kl. 10.08 for at tale om de stramninger af de danske udlændingeregler, som regeringen stramninger. Og Dansk Folkeparti tidligere på ugen. Jamen, det er den færre udlændingepolitik, som Venstre godt vil sige, som nu igen er... Altså, stram, men fair. Stram, men fair. Det er ligesom et billede af min moster. Det er også noget med badunerne, der kører der. Badunerne. Ja. Og en lemming og nogle ryber. Ja. Fri for en aften i kælderen. Hun var rødhåret, og jeg tror ikke, I skulle komme godt i gang. Der skal vi ikke have noget sagt. Og meget, meget bleg. Hun er enormt sød. Jamen, det er hun der, men det er der selv, der bragt til tors. Hun er død siden midt i 70'erne. Ja, det må du håbe, de har begravet hende. Blandt de nye stramninger er højere krav til den sprogprøve. Ja. Man skal bestå for at kunne opnå statsborgerskab i Danmark. Ja, og det er noget, der ligger Inger på sinde. Yes, og vi er jo de helt rette til at sidde og rause folk, som ikke taler korrekt dansk eller snubler ordene. Nej, men i det her tilfælde er det ikke os, der skoser nogen. Det er Støjberg, der skoser. Ja. Og Inger så giver i forbindelse med P1 i morges eksempler på sine egne evner ud i det danske svære sprog. Her er det. Take it away, Inger. Inger Støjberg, som er politisk ordfører i Venstre, du er nu med på en telefon. Og jeg stopper lige. Både Reimer og dig, I kan begge to sige, stop lige, hvis der er noget, I har. Okay, godt. God gammeldags måde at gøre det. Fra Aalborg Lufthavn, godmorgen til dig. Ja, godmorgen. Hvad har sprogprøven med 24-årsreglen og familiesammenfling? Stop lige. Jeg synes, han har et meget flot dansk. Han er fantastisk, ham verden. Hvad hedder han? Det ved jeg faktisk ikke. Hvad hedder han, Christoffer? Jan Falkentoft. Det er rigtigt, ja. Han lavede også engang P3 nyheder. Nej, det er altså et meget, meget smukt dansk. Prøv lige at tage Reimer, eller hvad hedder det, Christoffer, tænk på en dag. En dag. Christoffer Meiner, der laver nyheder i dag. Tænk engang. En dag kunne du også komme over og lave pæt. Ja. Det vil være fantastisk. Ja. Ja, det kan godt blive dig en dag. Eller du kan få det eget. Som Amin Jensen sagde, ja, ja. One ja, ja. Day. Ja. På stoffer. På stoffer ja. Med mig. Ja, ja, ja. Ja, det. Ej, det går stærkt. Nej, nu skal vi tilbage, fordi tiden løber, ikke? Jeg har sprogprøven med 24-årsreglen og familiesammenføring at gøre. Opsen. Det har jo det med det at gøre, at det selvfølgelig er et privilegium at blive statsborger i Danmark. Og derfor synes jeg også, at det er helt rimeligt at stille nogle krav op, når man skal være statsborger. Og det vil sige, at man skal kan begå sig på dansk. Og at man skal kan svare på nogle spørgsmål, altså det er selve indfødsretsprøven, som gør, at man har sådan et grundlæggende kendskab til Danmark. Er det så ikke diskrimination og forlange, at indvandrere skal kunne bestå prøver, som selv mange danskere har svært ved at bestå? Altså nu er det jo et spørgsmål om at kan begå sig på den menneske kan begå sig på den menneske kan svare på nogle spørgsmål altså på sådan 9. og 10. klasses niveau. Det synes jeg ikke er et urimeligt krav at stille. Så er det jo netop et spørgsmål om at kan begå sig og kan få et arbejde og kan komme med i foreningen. Menneske kan svare på nogle spørgsmål og det hele taget deltage i en almindelig dagligdag. Yeah. Okay, så sidder Jan Falkentorp og bare tænker... Man skal kan svare på nogle spørgsmål. Ja, det er svært rigtigt at komme igen. Ja, det kan man ikke rigtig sige noget til. Det var simpelthen fantastisk. Reimer, tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte være med. Vi bliver sgu nok nødt til at snakke op til nyhederne, gør vi ikke? Ja. Vi kan også lige tage en med dressinebanden. Det var sådan en sprogets Ford K, kan man ikke sige det? Jo, det var sådan jo, en lille skarp model, hun ruller ud med. Ja. Ja. Skulle vi ikke nappe et stykke med dressinebanden? Det er også for Katrine Winkelholms. Og det er ikke det der med personlige dansktop? Nej, det er de slidte sko. Og det gode ved dansktop musik som sådan, det er jo... Det klæder det kun, at man taler henover. Ja, lige netop. Og det er, at det ikke er planket for tysk musik. Og derfor er det også fedt at kalde det dansk. Top, ja. Og det ikke er planket for slagermusik. Slagertop. Ja. Vi har et godt eksempel på det, og efter betrænet og sporten har vi det, vi vil kalde rigtig god musik, ja. Som det her jo ikke er. Ja, det var det, vi så, kunne lade af dressinebanden. Nej, den er ikke længere, Anders. Den er ikke længere. Hov, så fader den. Ja, sådan. Så sluttede dressinebanden. Det er fede ved dansk topmusik, og jeg har normalt holdt meget af Kjeld Haik, men det er også... Kjeld Haik, han skriver cirka 82% af alt dansk topmusik, der bliver lavet i Danmark. Ja. Og det kan muligvis fordi, at... Det tror jeg ikke. Det du skal til at sige nu, tror jeg ikke, du skal sige. Fordi det har ikke noget at gøre med, at Kjeld gerne vil have noget mere Kodagramics. Eller royalties i pungen, som man siger. Så tror jeg ikke, han vil tage det. Men det var Helder jo klar. Nej, det er da muligt. Men det er sjovt, at man bare bliver sur på hele branchens vegne. Nej, jeg tjener ingen. Ja, det skal jeg da ikke kunne sige. Jeg kan ikke sige, at Kjeld og Hilda spiller vi ikke i dag. Også fordi de fik så stort honorar for at optræde i weekenden til Dansk Folkepartis. Ja, så det lever de nok på et par dage. Nu er klokken 15. Det er tid til nyheder. Her er Christoffer Meinerts. Velkommen. Jeg læste i går i BT om de 10 værste katastrofer, der ramte Danmark, hvor selvfølgelig influenzaen nummer 1. Ja, det er ikke terror eller mælkepulverskandalen fra Kina. De ligger også dernede, men nieren. Nieren? Han er faktisk også med. Nej, nummer 9 på listen er, at mobilnettet går ned. Hvad med internettet går ned? Ja, og det er nemlig det, jeg sidder og tænker på nu, fordi at den er ikke med. Og lige nu er internettet gået ned, og jeg tror, at nogen skal genstarte det der. Det ligger jo over i Nebraska. Mm. Stor server derovre. Den skulle måske lige tændes og slukkes. Eller slukkes og tændes. Må jeg sige noget? Ja. Det der mælkeskandale fra Kina, ikke? Ja. Det er jo sindssygt. Det er så vanvittigt. Men det er jo det, der sker, når det går galt. Tosser har... Men tror du, den mælkeskandale... Den er sket før OL? Nej, den er nok sket efter. Det går ret hurtigt, sådan noget mælkepulver bliver produceret løbende. Nå, jeg vil tænke bare skandalen, og nogen har prøvet... Ikke fordi jeg skal sidde og sige, at Kina kunne finde på sådan noget. Overhovedet ikke. Men det er bare ret sindssygt. At der er nogen, der har prøvet et stof i noget mælkepulver, og nu der hvor mange børn, der er virkelig mange børn, der døde. 28.000, der er syge, ikke? Der er ikke så mange, der er døde, men det er sandt også nok, der er så mange. Det er jo helt sindssygt. Ja. Kære lytter, vi har et pakket program. Ja, så altså, vi skal til at skynde os. Og derfor, så vil vi nu bare spille et stykke musik. Ja. Og derefter, så skal vi have en test, kan jeg forstå. Ja, så skal vi se, om du bliver en 500.000 rigere i dag. Det er jo altså alligevel noget, Anders. Hvad vil du... Der er 500.000 kroner, hvis du svarer rigtigt, eller hvis du svarer sandfærdigt på de 15 spørgsmål, jeg har forberedt, eller 18 spørgsmål, jeg har forberedt. Det glæder mig meget til. Du skal bare lige montere sig op på den her løgndetektor, der kommer ind i studiet nu. Hold da kæft, den er stor. Det er radio, I laver, så du behøver sikkert kigge. Jeg kiggede over døren. Det gør du også. Jamen, det er method acting. Tak til Kim Bodnia, Peter Gansler og ikke mindst Lars Bum. Og Ying Yang, som jo har gået ned med sit tredje firma. Velkommen til den anden time. Dejlig nummer. Pearl Jam og Daughter. Det er et nummer fra hvornår, Anders? Ja, det kan jeg ikke se. Nå, pis, det kan jeg. Undskyld, Sørens, det kan jeg ikke. Men det kan jeg se heroppe, hvis jeg må låne musen. Og det er altså et fagsprog for... Det er fra 1993. Er det det? Og albumet Versus. Så det er altså 15 år gammel i dag. Eller også VS, Venstresocialisterne, kunne det også hedde. Anders, er du sød at tage plads i sandhedsstolen? Sådan. Vi er lidt handicappede, at vi ikke har set det rigtige program, men vi prøver, ikke? Ja. Det er, der er et program på TV3, som Lars Hjortøj er vært på. Ja, som hedder Sandhedens Time. Hvor at folk kommer ind. Jeg har ikke set det heller. Folk kommer ind, og så har de i forvejen briefet den store TV3-redaktion om, hvad deres store hemmeligheder er. Og så har man givet nogle spørgsmål, sådan, så kan du sige det i fjernsynet? Så kan du vinde en masse penge, hvis du svarer rigtigt på 16 spørgsmål, 18 spørgsmål. Så har du vundet 500.000. Og det, der afgør, om det er rigtigt eller forkert, det er den her lille fyr, du får spændt på fingrene nu. En lille løgnedetektor. Så sidder den der. Sådan. Og Anders, jeg ved ikke, vi skal starte. Få lige det her lidt langhåret hippie-skaberi væk, for nu skal vi have noget monstermusik på. Ja, Henning. Nej, ja, det er så din hjerterytme, vi hører, Anders. Sådan. Er du klar? Ja, det er jeg. Hov. Du skal ikke være nervøs, Anders. Jeg synes det lige om lidt. Ja. Stand clear! Charging! Okay. Okay, du er klar. Ja. Første spørgsmål. Det er meget ubehageligt at have så meget hår på tæbebrysterne, at de er i den truder. Må jeg røre ved dem? Vil du vinde 500.000, eller vil du sidde og jamre? Jeg vil gerne. Tak. Og for satan, det krasser altså på Anders, prøv, nu skal du få hjertet under kontrol. Vi spiller altså om hele pladen. Er du klar til første spørgsmål? Ja. Jeg skal lige være klar her. Nej, shit, stop. Okay. Hvis jeg svarer rigtigt, hvordan lyder det så? Jamen, hvis du svarer rigtigt, det ved jeg ikke. 9 og 10, 9 rigtigt. 9 rigtigt. 9, så svarer du så rigtigt. Og hvis jeg svarer forkert? Ej, au. En lav lille hjemmestrøm. Så hjertet i ro. Er du, du er klar? Jeg er klar. Anders Breinholt, er det dit rigtige navn? Ja. Sådan. Og det er 500.000, ikke? Jo, jo. Ja. Anders, har du ringet til 6 telefonlinjer og givet din bror skylden, da jeres mor opdagede det? Nej. Det er det svar, for det er det. Skammer du dig over din lille søster Vini, fordi du synes, der er ulækkert i hendes hjem? Ja. Det er noget, der går lidt ondt på Vini, der sidder herovre bagved. Ej, det kan du ikke mene! Og kæft, Vinny, du er ikke i stolen. Sidder fra tyredragen. Hey. Tak til Gateway 45. Ej. Anders, tjekker du nogle gange din kæreste Kims sms'er? Ja. Det går godt. Tak. Synes du, at mørkløde mænd er mere seksuelt attraktive end andre mænd? Ja. Ups, så kan det være, at pulsen går lidt op. Bare man tænker på de små fyre. Mødte du og din kæreste Kim... Mødes du og din kæreste Kim med andre par, som I har sex med? Nej. Anders, det er fordi, vi er så tidligt i processen ved at give dig en chance til. Mødes du og din kæreste Kim med andre par, som I har sex med? Ja. Sådan. Har du nogensinde snydt dig gennem en uddannelse? Ja. Har du nogensinde haft sex med dine venners kærester? Skal jeg svare på det? Ja. Nej. Har du nogensinde været seksuelt tiltrukket af dine veninder? Ja. Har din kæreste Kim nogensinde overtrådt dine seksuelle grænser? Ja. Er Kim den lækreste fyr, du har været sammen med? Nej. Har du løjet over for din læge om, at du havde et seksuelt problem for at få det offentlige til at betale for en operation af dine kønsdele? Jeg må bede dig svare på spørgsmålet. Ja. Det er med meget godt kørt. Hvad, så river vi med lige 250.000 her på en penisforlængelse. Det er tak til Jørgen E. Halløj. Føler du dig underlig i forhold til din kæreste? Nej. Har du nogensinde skåret dig i armen for at få din kæreste tilbage? Nej. Jeg spørger igen. Har du nogensinde skåret dig i armen for at få din kæreste tilbage? Nej. Stoler du på din kæreste Kim? Nej. Har du på din kæreste Kims opfordring haft sex med en fremmed, som han tog med hjem? Ja. Har du været din kæreste Kim utro? Nej. Er du et ærligt menneske? Nej. Skammer du dig over din mor? Nej. Og så kommer det sidste. Nu er det 500.000, Anders. Det er den sidste spørgsmål. Synes du, at din far... Synes du, din far svigtede dig, da du var barn? Må jeg lige tænke lidt over den? Ja. Til Henning har fundet en fanfare. Jeg spørger nu igen. Må jeg få spørgsmål igen? Synes du, at din far svigtede dig, da du var barn? Nej. Du har vundet 500.000 kroner. Nej, hvor er det fantastisk. Kom ud af den maskine, få dig væk. Ej, det er dejligt. Sådan, værre var det ikke. Og tak, ved du hvad? Tak, Lars. Man kommer længst med ærlighed. Og det er jo ikke noget frastødende program. Nej, det er jo bare folk, der selv... Du har jo selv meldt dig, ikke, Anders? Får jeg så lov til at være med i Se og Hør på torsdag? Ja, du gør, og du kan også blive bollerøvet en gang til i alle distriktsbladene ugen efter. Nej. Ja, det er flot. En halv million. Nej, hvor er jeg glad. Og det eneste, du mistede, det var din selvrespekt. Nej, hvor er det dejligt. Hvor er jeg bare glad. Tusind tak, mand. Mm, skønt. Du lærte dig selv at kende. Vi lærte dig at kende. Der er ingen, der rigtig kan lide dig. Men det er på den fede måde. Dejligt nummer. Ja, det og det her nummer af Wonderwall har nogle gange udtalt, at det betalte hans første 3 skilsmisser. Og det er han meget, meget stolt af. Og har skrevet nummer, der har givet ham så mange penge lige ned i foret. Og vil også taknemmelig. Ja, men jeg ved jo, at han er begyndt at brokke til det engelske BBC Radio 1, fordi at de simpelthen ikke spiller nok rockmusik, og det er virkelig irriterende. Den britiske Kjell Haik. Ja, og Catherine Weingel Ding Dong Dynamo Head, hun er en kvinde, der sidder i den engelske bestyrelse, BBC's bestyrelse. Mm. Hun vil nu tage sagen op næste gang og blande sig i den egentlige programlægning på kanalen. Det skulle lige passe af det. Ja. Respekt. I dagens udgave af Tillids Bingo vil vi ikke tage hensyn til, om folk er det ene eller det andet. Alle kan ringe ind, bare man har bingo. Forhåbentlig. 70-3x20. Vi tjekker ikke tallene, det er Tillids Bingo. Til gengæld så vil jeg bede jer om at lave en plade med nogle tal på. Hvor mange, det skal man bare gøre, som man synes. Og så begynder jeg at læse op. Når man mener, at man har bingo, så ringer man ind, og så tager vi det, der hedder en samtale efterfølgende. Man vinder jo en t-shirt. Ja, tak. Og hvad er det egentlig for nogle t-shirts, man vinder i øjeblikket, Anders? Det er en sort t-shirt, hvor der står Mono på brystet. Ja, det er nemlig rigtigt. Og de er fuldstændig nytrykte. Ja, og de er kommet frem med det der budhelvede, ikke? Jo, det tror jeg. Eller tilbage. Er de noget frem rent fysisk? Yes, Thomas, vores journalistpraktikant, peger fingeren opad. Det betyder, det kan du regne med. Første tal i dagens udgave af Tillidsbingo er nummer 3. Og man husker at sige Tillidsbingo lige så snart man kommer igen. Det er rigtigt. Det er det første. Nummer 3 og nummer 14. Nummer 14 er det næsten over. Og nummer 34. 34 er det næsten over. 76. 76 er det næste nummer. Og nummer 9. Det var en kuglepind. Nummer 9. Nummer 9. 21. 20. Samme år som kvinder fik stemmeret i Polen. Nummer 6. Hallo? Tillids Bingo. Nej, det er smukt. Hvem taler vi med? Jeg taler med Frederik. Goddag, Frederik. Tillykke, Frederik. Først og fremmest, du har vundet en t-shirt. Det var fantastisk. Ja, det er vi også stadig glade for at kunne dele ud. Frederik, må jeg spørge dig om noget? Er det ikke Sebastian? Ja. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Soderup. Det er ved for Tølløse. Ja, tak. Er det selve Soderup? Selve Soderup, downtown. Sådan. Og hvad er der sket i... Er der lang lørdag i weekenden i Soderup? Det tvivler jeg stærkt på. Det er den sidste lørdag i måneden, forstår du? Sådan. Jamen, det tror jeg, det er det ikke første søndag, eller første, det er første lørdag i måneden? Det er jo lidt, hvornår man vil lægge sin lange lørdag, kan man sige. Ja, hvis det er kontanthjælp, Anders, så er det altså den første, der sker, ikke? Ja, det er faktisk rigtigt. Frederik, må jeg spørge dig? Jamen, må jeg lige allerførst stille spørgsmål, der er lidt udenfor. Ja. Frederik, hvad er der af detailhandel i Soderup? Der er Boser, Aldi og Netto. Og det lokale pizzeria og en bager. Så det er vist mere eller mindre det. Pizzeriet dernede, har de Elite Smiley? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det har ikke lige været skarpt nok til at tjekke. Det er helt... Og jeg har faktisk taget et billede på min telefon af en... prøv lige at snakke med Frederik. Frederik? Mm-hmm. Bor der noget familie i nærheden af dig? Jeg har min svigermor 5 kilometer herfra. Det er nå, dumt, Frederik. Det er måske lidt uheldigt. Ja, det kan være, det er en meget, meget sød svigermor. Er det en sød, eller hvordan er? Ja, det er det. Nå. Det er det. Men hvorfor flyttede hun derhen? Ja. Fordi der er fruen var flyttet derhen, eller? Eller er I bare ikke kommet langt? Nej, det var omvendt. Nå. Det var mig og fruen, der flyttede herhen. Nå. For at være tæt på svigermor? Ja, det var mere tilfældigt. Det er noget andet, vi så bare. Vi så bare et sødt lille hus, og så kunne vi ikke rigtig stå for det, og så flyttede vi herhen. Så svigermor, bor hun så i Tølløs? Og hun bor i Valsøk. Nå, for den. Og ja. Hvad laver du til daglig, Frederik? Jeg er gravmedhjælper. Ved kirken i Soderup, eller rundt omkring? I Kirke Soderby, faktisk. I Kirke Soderby? Det er meget, meget små kirke. Ja, det er nemlig. Når du medhjælper til graveren, er det så dig, der laver det rent faktisk grove arbejde, mens graveren bare sidder i sin handomark og puller næse, eller hvordan foregår arbejdsfordelingen? Ej, det er meget lille fordelt. Men det er ham, der bestemmer, hvor ligene skal ligge? Eller de afdøde? Det er faktisk en dame. Nå, ja, det er jo min fordom, der igen lige gik ud der. Den kvindelige graver, hun ligesom allokerer kisterne på kirkegården, og så, altså, hvor bliver du hjælper? Altså, hvad er det, du ikke kan, som hun kan? Nok ikke så meget. Det er bare hende, der har det hovedsagelige ansvar, jo. Hvad kan der nok gå galt? Nok mere end vejen for det. Hvad kan gå galt? Dybden af graven, eller placeringen, eller antallet af gravninger? Ja, der kan gå meget galt. Hvis der ligger nogen i forvejen. Ja, det er jo, der er et god strømpilær, hvis der er gravsten, så er det nok noget på færd, kan man sige. Jamen, de kan også, de kan jo... Hvad er nu det? Gravstedet kan være... Det der, kan være annulleret også, hva'? Kan du gøre, det er en bobcat? Hvad laver bobcatten inde i din stue? Ja. Og det er en vaskemaskine. Der er en med den, der hedder med 1700 omdrejninger, hva'? Og så tror jeg faktisk ikke engang. Det larmer bare meget. Det er en ældre sag. Er det en AEG? Nej, det skal vi gætte senere. Undskyld, det er senere, vi skal gætte. Anders, har du fundet et billede? Ja, men det er jo ikke så sjovt. Det er bare, fordi jeg har taget et billede af af de der kontrolrapporter fra Sundhedsmyndighed Fødevareregion København-agtigt. På en pølsevogn i Herlev ude ved Industrikvarteret, så kan jeg ikke sige mere. Og den smile edder på der med sur, ikke? Ja, det kan jeg. Og så læser man så her, der er masser ting, som er i orden osv. Der er blandt andet en, der ikke har været på hygiejnekursus. Nå. Vedkommende er naturligvis tilmeldt et hygiejnekursus, men havde bare ikke nået at komme der den dag. Selvfølgelig. Men så er der vedrørende rengøring, der indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene og i god orden. Mm. Følgende er konstateret, emhætte samt filtre fremstår med store mængder olie. Der er skimmelvækst på bagbeklædningen inde i sodavandskøleskabet, og der er gammel snavs ved svært tilfældige tilgængelige steder på gulvet. Jamen, virksomheden havde følgende bemærkninger. Vi gør det hele rent i dag. Tak skal de have. Det er et lille dejligt smørbrødssted, som man kan nyde. Og så ved jeg, at de vil klage over, nu de er kommet i radioen sikkert. Men så kan man sige, det gode ved, og det vil jeg sige ved det der fødderegionshalløj, og de der, det er, at man kan se dem alle sammen på nettet. Ja. Så det stopper det simpelthen. Det er helt utroligt. Det der svigermor, det, hun har en voldsom astma. Nej, ja. Eller også den der motoriserede kørebil. Ja, hun kører hare nu. Frederik? Rundt i stuen, og juletræet står der stadig. Nej, Frederik, det er Anders, jeg skal lige opdatere dig. Frederik er altså gravmedhjælper ved Kirke Soby, en meget smuk kirke. Ja, ja. Hans chef er kvinde. Ja. Og de laver nogenlunde det samme, men hun har det overordnede ansvar for, hvor døde skal ligge. Ikke? Ja. Og det er det, der adskiller selve medhjælperfunktionen fra selve gravefunktionen. Har I nogensinde lejet de der totalt Danbyg-reklamer på arbejdet? De der med ham, totalkredit? Nej, det har vi faktisk ikke. Hvor det er graveren og klokkeren dog. Det er da skide sjove reklamer med Peter Gensler. Ja, især nu det der hej boy, hej kaj, det er fedt. Ja, hvor der har reklameselskabet en gammel reklame, lad os da trække den hen af stallen igen. Frederik, din kæreste, hvad laver hun til daglig, eller kone? Hun har lige startet på universitetet som landskabsarkitekt. Se mig, jeg går på universitetet, så skal min mand bare tjene som gravmedhjælper. Og hvornår, så er hun færdig med 12 år, ikke? Ja, noget af den del, tror jeg. Men landskabsarkitekt... Så kunne det ikke blive finere, eller? Hvad har hun lavet ellers indtil nu? Hun har arbejdet som laborant. Uddannet laborant eller ufaglært laborant? Ja. Men så har hun jo fået uddannelse. Ja, ja. Og har I nogen børn? Hvad hedder hun, Frederik? Hun hedder Sif. Sif, og har dig Sif nogle børn? Ja, vi har Elliot. Elliot, drengen. Og hvor gammel er Elliot? På 8 måneder. 8 måneder. Så. Men hvordan kan, hun lige få en uddannelse af staten, så gør du hende gravid igen. Upsand, så skal jeg på barsel. Kan du se det? Ja. Det er jo skruet ud. Og grunden til, at vi er så meget inde i de sager, det er jo fordi, at filosofen her på programmet... Skal der love for, at der er lagt i orden? Nå, har en god barselsordning i Danmarks Radio. Her vil jeg da gerne arbejde. Ingen problemer. Ja. Nej, men det er det. Men... Frederik, jeg er sikker på, at SIF har gjort det godt. Og jeg er sikker på, at SIF skal blive en glimrende landskabsarkitekt. Men det er da bare sjovt, at man har en uddannelse. Man har et barn, så skal man have en uddannelse til, og så sikkert også flere børn. Frederik, har I en bil? Ja. Hvilken bil men, har den har... Ja, selvfølgelig, den har Sif jo også taget. Ja, ja. Så kan du sidde og rødne op i Soderup. Og du skal se på lige dagen. Altså, det er jo frygteligt. Ja, ja, og der er en eneste pizzeria. Prøv her, Frederik, jeg synes nu, at vi skal væk herinde fra Indre By. Det larmer, det er kedeligt. Ja. Så kan du få dig et lille job som gravemedhjælper, og så flytter vi ind lige ved siden af min mor. Hvad siger du til det? Så kan hun også passe Elliot en gang imellem. Og inden du når at sige noget, Frederik, så har hun sagt, det er det, vi gør. Og her er det dejligt hus. Jeg har fundet det på Søderup ejendomshandel.dk, ja. Og så har hun købt det. Og nu sidder du der og rødner op med Elliot, dog dejligt barn. Ja, men Elliot er jo over svigermor. Se mig, jeg er lige netop, fordi nej, jeg skal se ham noget mere. Du er nok heller ikke god til ham, Frederik, når du er lige en mand. Ja, lige netop, du er en mand jo. Ja. Nej, du kan ikke passe en lille barn alene. Hvad laver din svigermor, Elliot, eller studer Frederik? Hun arbejder for en entreprenørfirma. Nå, okay. Derfor Bobcat i baggrunden. Jeg tager Bobcat'en med hjem i dag. Men din svigermor er sød, og det tror jeg selvfølgelig også Sif er. Hvilken bil er det, Sif, hun kører i nu, Frederik? Det er en Suzuki Wagon. Ja, okay. Men det var det, du var snedig. Alt det, jeg ramte op før, det er jo, at... og det sker forhåbentlig ikke. Det er stærk satire, det her, jeg siger nu. Men man kan sige, den har i hvert fald ikke fået 5 stjerner. Den har ikke engang fået 2 små stjerner i en kamp. Stjerner har den ikke engang fået en elite smiley. Nej, ikke engang en sur smiley kunne den få. Så tavlig. Hvad farve har I valgt? Den lille A-version? Fordi så er det helt trist. Nej, dog ikke. Den er mørkegrøn. Med et lækre, lidt champagnefarvet indtræk. Med sådan noget mønster, som man har kastet op. Ja, det er altså. Ja, lige præcis. Frederik, du skal komme væk derfra i fart. Frederik, du skal tage Sif og Elliot med, men du skal ud af det miljø. Men hvordan, er det dejligt at være grave med hjælper? Ja, det er et skønt job. Det er Frederik, du har vundet et t-shirt til dig, til svigermor og til Sif og til Elliot. Og du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk. Og i emnefeltet skriver du 15 43 30. 15 43 30. Ja. Sender det til Satans Yngel. Og så må du give Sif, Elliot og Svier med en ordentlig kram. Ja. Det skal jeg gøre. Elias skal have et forsigtigt kram, Anders. Han skal have et kram, som kun hans far kan give ham. Præcis. Og have en god dag, og hils i kirken, og tak for din tålmodige medvirken. Ja, det er så lidt. Tak for godt program. Nej, Anders, kunne vi ikke gætte... Det når vi ikke. Pisse. Nej, vi når det ikke, fordi at, vi skal også nå at spille pladen fuld. Ja, det er for sig. Så er der ingen grund til at... Er Frederik gået? Ja. Frederik ude. Hvad hører vi? Det er tysk. Det er svensk. Det er hverken tysk eller svensk. Hvad er det så? Polsk? Det er svensk. Lok. Hvad hedder det, ikke? Jo. Svensk. Jeg i dag meldt mig til MySpace udelukkende af en eneste årsag, så jeg kunne skrive til dem og spørge, om ikke de kommer over og spiller vores program. Nej, hvad er det? For ellers kan jeg ikke få fat i dem. Nej. De bor over i Lund. Nå. Det er ikke så langt. Det er næsten slags Danmark, ikke? Jo. Vi skal spille pladen fuld. Der er engang set Oasis i det, der hedder Mejeriet. Men er din Oasis-eventyr, er det også aflyst på grund af de skide ribben nu? Mm. Så du skal til London alene? Ja, det var lidt ærgerligt med, altså det der. Jeg tror, okay. Det er ikke... Jeg er vild med personligt design. Mm. Anders, pladen skal fyldes. B-U-K-K-A-K-E. Lige ind i Lonnie. Sådan der. Nu skal vi i gang med at spille. Sejt. Vi har allerede læst en række tal op, og nu fortsætter vi og spiller altså hele pladen fuld. Gevinsten er den samme. En t-shirt. Og det næste nummer er nummer 22. 22? 22. Tænk, hvis vi kunne få Kjell Haik til at komme ind og læse op og synge dansk top samtidig. Ja, det kunne være rigtig hyggeligt. Og så går der også royalties ud af det. Ja. Jeg ved, at brødrene på B4... som jo er de sorte spejder for voksne, ja. Som de skrev i deres programoplæg. De havde Kjell Haik ind i dag. Se, vi mesker. Vi spiller ikke hans musik, men vi tager ham ind alligevel. Respekt. Sådan. Nummer 30. Nummer 31. Nummer 23. 76. Den har vi da haft. Nå, så er den der igen. Nej, undskyld, det er 67. Det var 67. Modtaget. Nummer 67. Og nummer 90, gamle Ole. Hallo. Respekt. Sidesminger. Nej, tillykke. Tak skal du have. Hvem har vi igennem? Lars Peter. Goddag, Lars Peter. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Højstrup på Stevns. Nå. Modtaget. Højstrup på Stevns. Så havde I travlt med luftkorridorerne i går, forstår jeg. Ja, nemlig ja. Ja, Anders, der sidder du nok og tænker, hvad snakker de om, de to unge mænd? Det var i formiddags, det var ikke i går, der var tog over Kastrup lige pludselig. En djævels tog svøb sig som en hætte på lufthavnen. Og så parkerer de jo alle flyene, stak op nede ved Stevns. Og så var der bare lige lidt rigeligt, så der var faktisk lidt nogle ting. Hvad sker der? Har det en redde nærhed eller noget? Der lå det ene karavelle efter den anden på kryds og på tværs. Er det rigtigt? Er det ikke rigtigt, Lars Peter? Jens, jo, det er rigtigt. Jens, og der var overflyvning af F-16-fly, for vi havde besøg af hans kongelige højhed, prins Frederik. Upsen. Han hedder ikke hans... Jo, det gør, jo, han. Det gør han. Med HK'en. Men jeg tænkte på, der er sgu da ikke F-16 der, hvor Frederik normalt er. Nej, men der var åbning af vores gamle fort, vi har herude. Og lyttefortet med jagtlederkopperne. Der var nemlig, hvor man kan gå under jorden. Ja. Upsen. Og det er den nye turistattraktion på Stevns. Respekt. Det er det blevet til, ja. Ja, hvor godt. Jens Peter, det vælter ind med folk udefra. Sådan. Og hvad koster det at komme ind? Det er næsten gratis, har jeg hørt. Nå. Er der også en kafeteria og sådan noget, hvor man køber souvenirs? Det tror jeg. Jeg har ikke selv været der. Er det Lille Havfru og Møns Klint? Jens Peter, har du i Lars dit daglige... Lars Peter. LP. Husk LP. LP, har du noget at gøre rent erhvervsmæssigt med det der lyttehalløj? Eller nej. Hvad laver du ellers så til daglig, hvis du ikke laver det? Jeg har intet med det at gøre, men jeg er landmand. Modtaget. Oh. Er det dyr eller jord? Undskyld, hvad siger du? Er det korn eller noget, der siger noget? Det er korn. Mm. Ren og skær korn. Ja. Hvad? Alt andet, det lugter. LP, hvad? Han kiggede med ham der, der ville til at lave altså høste to gange om året. Det er ved at være tid, han skulle høste anden gang nu, er det ikke sådan noget? Jo, jeg har hørt om det, men jeg har ikke hørt, hvad resultatet er blevet. Det er altså lidt spændt på. Kan du ikke huske det, Anders? Ja, det kunne være til at have to afgrøder, så han også høster i oktober. Fordi nej. Global opvarmning er det der. Nej. Jo, det er vanvittigt. Hvad har du mest af afgrøder? Det er mest hvede. Nå, det er da også en god... Vinterhvede, det er meget nemt, ja. Ej, er det en god forretning, LP? Penge i cash, ja nemlig, ja. Nå. Så er du en af de landmænd, der ikke brokker sig? Har du hørt nej, LP? Nej, vi brokker os aldrig herude. Ej, landmænd generelt brokker sig jo aldrig, men du brokker dig ikke. Nej, jeg brokker mig aldrig. Nej, det er dejligt, Lars. Hvor meget? Ikke over mit arbejde i hvert fald. Nej. Hvad brokker du så over? Hvis du virkelig skulle brokke dig noget, hvad skulle det så være? Ja, så skulle det være, at konen ikke opfører sig over det, eller hunden eller et eller andet. Ja. Mm. Konen eller hunden? Konen eller hunden. Og det bringer os videre faktisk til næste spørgsmål. Er der noget familie nede der, hvor du bor? Det er der, ja. Ja, hvem? Svigermor? Nej, desværre. Nå. Det er min egen mor. Nå. Er hun værre end svigermor? Ja, det er jo konesvigermor, kan man sige. Det er hiv som haf. Ja. Det er helt fint. Hvordan er din hul, at du er gift? Hvad hedder din kone? Hun hedder Camilla, og vi er ikke gift. Har du mødt Camilla igennem Bundesør Brud? Nej, men det er tæt på. Vi mødte hinanden på landbrugsskolen. Ja, hun og også det er lidt ligesom sådan et datingprogram. Er det det, du siger? Hvis man er uheldig, ja. Nej. Jeg har jo hørt, at landbrugsskolen, der skal jeg passe på, der er der nogen... Eller på Landbohøjskolen i hvert fald. Nogle sindssyge vilde fester. Og det skulle da også være på landbrugsskolerne. Problemet er bare, nej, at mange mænd... Det er meget kristen og meget stille og roligt på landbrugsskolerne. Der er ikke brugt så meget. Ja, meget kristen. Jeg vil sige, det er meget heldigt, at, at der ikke er så mange, der undersøger, hvor meget der bliver drukket på sådan nogle steder i forhold til handelsskoler og gymnasier og sådan noget. Fordi det ville da blive rent fiasko. Men hvad for... Undskyld, nej, det var da mig, der afbrød dig. Det er mig, der undskylder. Ja, fordi der er jo ikke noget at skrive om. Nej, præcis. Hvilken landbrugsskole var det, du gik på? Jamen, jeg gik på Dalo. I Odense. Fint. Hun gik der også, Camilla gik der også, og så pludselig en dag. Hvad havde I for et fag, da I mødte hinanden? Pesticider 2. Det var en studieretur til Polen, faktisk. Ja, men det er da dumt at tage brød med til bæren, men okay, det gjorde du. Nå, jeg er sikker, er der kommet afkom? Er der børn? Nej, ikke endnu. Nå. Er det, fordi I ikke vil have nogen? Eller fiser unge. Ja, det kommer nok, men nu starter vi med en hund, så kan vi se. Ja, og det er også så vi kan blive enige om at opdrage den. Ja. Og der skal man jo huske, det der kvælerhalsbånd, det skal alle hunde have. Og det samme er det med børn. Det er derfor, altså på den måde hænger det meget godt sammen. Ja, ikke? Og det er også nogle samme kommandoer, ikke? Lars Peter, vi skal til at ringe af, men sidder du i et automobil eller en form for køretøj nu? Ja, jeg står ved siden af et. Kan du gå ind i det? Er det en traktor, eller er det en bil? Det er en traktor. Ej. Så skal vi ud for blinklyset på traktoren nu gætte, hvilken traktor det er. Det har vi kun prøvet en gang før. Ja. Og der gik det faktisk rigtig godt. En gang før? Ja, altså vi har ikke gættet det, vi har haft muligheden. Ah. Men altså, hvis det er hvide, så tror jeg allerede, jeg ved, hvad det er for en traktor. Ja, men det får I her. Ja, tak. Eller nu kan du høre, alle de relæer, der starter, det er en tysk. Kan I høre det? Ja, ja, det kan jeg love dig for. Jeg tror, det først. Ja, lad os gå ud. Det er en Deutsch. Ah, pis, det havde jeg også gættet på. Hvis det ikke er en Deutsch, så er det en af de helt nye Ferguson. Ja. Og nu ser jeg en case, garanteret. Nej, det tror jeg ikke. Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Nej. Hvad er det, en Dodge? Nej, det er en John Deere. Nej! Ah, pis. Undskyld. Tis. Det er en rigtig dejlig vogn. Det må jeg sige. Jeg troede bare ikke, den havde så mange relæer. Kære Lars Peter, du skal sende os en e-post på satansyngel, snabelag.dr.dk. Ja. Og i emnefeltet, der skriver du store hedinge, og så størrelsen på din Camilla og din mors t-shirt. Ja. Eller størrelserne på... Ja, for det, hvilket t-shirt de skal have. Præcis. Ja, det gør og, jeg. Og held og lykke med veden, og ikke mindst med familien. Ja, tak. Og lige mod. Tak, Lars Peter, og tusind tak, fordi du gad ringe ind. Ja. Tak for godt program. Tusind tak. Kør forsigtigt. Hej. Moin. Nu ringer vi også af. Hvad hører vi? Ja. Frem til Patrænet og Christoffer Meinerts, så hører vi Razorlight og America. Jeg har bare fået det på hjernen igen. Ja. Et skønt nummer. Så spiller vi det, og så siger vi ordentligt farvel efter nummeret, ikke? Ja. Og det nummer, som hedder America, det er dejligt nummer. Yeah. Vores podcast er dette glimrende program, denne glimrende udsendelse, hvis jeg selv skal sige det, kan hentes via DRDK-spejder inden klokken 18 i eftermiddag. Ja, det kan det. I morgen er det fredag, og det betyder, at Kapel Kjeld, det smukke og dejlige varme menneske, han er her i vores program for at spille god musik. Ja, han er med. Tony og Sara. Godt udtalt. Tak, mand. Og lave køter efter betrænigheder og sport. Her er betrænighederne med Christoffer Meinert. Klokken er 16. Moin.